Summer Kiss Hostinești. Cu alte cuvinte, nicăieri nu-i mai bine ca la mare. Din acest ciclu începem o nouă sesiune, o nouă lună, luna august de la Costinești, live de la mare. Începem o nouă lună la mare și în același timp terminăm noi o lună de când suntem aici. Adică astăzi împlinim o lună de când suntem aici. E ziua cu numărul 31 la Costinești pentru DJ Anx și Olix. Da, din vișoarul Kiss FM, unde suntem obișnuiți să stăm așa la umbră, să ne simțim foarte bine, să vedem lumea adunată în jurul nostru. Ai văzut câte lume e astăzi la mare, nu? E foarte multă lume. Pentru o zi de luni, zicem noi, dar oricum suntem pe început de august, deci e foarte, foarte bine. Astăzi am făcut și o baie mare, am filmat, am pus pe YouTube, am pus pe Facebook, să-l băgăm mai târziu și pe DJ în apă. Da, ca de obicei, evenimentele cele mai importante din Beach Battle Kiss FM sunt momentele în care DJ-ii fac baie. Bun, așadar, DJ Anx și Olix împreună cu voi de acum de la 16:04 până la ora 18 în studioul din București, colegul Dan Fințescu la butonaje. Începe mixul Pitbull, Neo, Applejack și Near, Give Me Everything și ne întâlnim cu una mai veche imediat de la Deep Central, Russian Girl. Da, da, Russian Girl din 2009, de acum două veri, super piesă și mai apoi avem Aisa Sweet Embrace și o mulțime de alte piese. Să le spunem la mulți ani, salva marilor! Da, la mulți ani, la mulți ani, salva marilor, celor care sunt pe plajă, celor care sunt acasă și ne ascultă. Am înțeles că o să ne viziteze puțin mai târziu, îi așteptăm aici. Astăzi este ziua salva marilor, așa încât de la gașca de la Summer Kiss Kiss in the Mix, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Hai să începem mixul, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Ahoi! Summer Kiss Costinești! Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life, Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight, and baby, I'ma make you feel. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight, and baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. Împreună cu voi, 16 și 13 minute arată ceasul. Suntem în prima zi a lunii august. Asta înseamnă că mai avem 4 din cele 8 săptămâni de petrecut aici la mare. Da, iar facem calcule calendaristice pe zile, pe minute, pe secunde, câte fete topless am văzut. Nu contează, nu le mai numărăm. Ideea este că pe măsură ce intrăm în luna august, deja de astăzi, da, fetele topless se înmulțesc. Deci e oarecum un procent direct proporțional cu data în care ne aflăm, mai exact cu luna fierbinte august. Aoleo, da. Da, pentru că nu poți să mai ții sutienul pe tine, n-ai cum. Adică la 36 de grade, n-ai nici eu, n-am cum. Da, era vorba aia de anul trecut. Doi DJ mixează topless. Ei, iată-ne, aici suntem. Sony Flame va fi alături de noi în câteva minute. O să vorbim cu el, o să ne încânte în câteva minute. Până atunci avem gașca de aici de pe scena Summer Kiss, care se apropie de microfonul nostru. Pentru cei din țară care ne ascultă, să auzim o gălăgie, 2-3 și... Ei, foarte bine acolo. O să facem și un ahoi puțin mai încolo în cor, da. Salutul piraților, exact, din banda lupilor de mare. Avem aici Swear and Brace, exact cum ne-ai promis o video mai devreme. Adrian FT mai imediat Lonely Moving Heads Remix și DJ Andy cu Stella Happiness. Suntem live de la Cosinești până la ora 18. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! See the sunrise. be set to flee when you look up in the sky. Tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean. Yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in the sunlight. Yeah. Happiness is all around. Topless mix. Open your eyes. Pe scena Summer Kiss, Olix a rămas desigur în bar, la umbră, la umbră. Beach bar, unde ești de bine DJ-ului care are aparatură și butoare. Iar pe scena DJ Young se află în acest moment în plin soare cu Sony Flame. Hello, Mr. Sony Flame, how are you? Hello, I'm great, thanks. Sony Flame, un artist din afara țării care este român. Nu chiar. Ce faci tu, că ești mutat la mare, te văd aici în fiecare zi pe plaja din Costinești. Da, îmi place foarte mult aici. E multă lume, atmosferă, ce să zic. Foarte tare. Vezi că artiștii se simt bine acolo unde sunt și oameni, unde este lume, unde sunt chisomani, unde sunt fani, unde sunt... Exact, da, am avut și concert aseară la ring, atmosferă incendiară, chiar. Foarte tare. Din câte vezi, ți-am adus aici în spatele tău, în planul secundar, avem aici 20 de fete. Am zis am văzut. Să nu fie băieți, să fie fete pentru Sony Flame, nu? Perfect. Foarte bine, tu o să ne cânti o piesă și încă una, am înțeles. Ce piesă ne cânti? Una pe care o știm foarte bine. Da, este vorba despre Jump Up. Jump up and get started. Și fetele vor cânta cu tine aici. O să ne cânti și o porțiune live. Și apoi single-ul tău nou. Da, și urmează nou single Get Your Clothes Off. O piesă pop reggae mai summer. Foarte tare, așa? Pe lângă asta ai un featuring nou, o colaborare cu Claudette, da? Claudia Claudette, da. Pe care o să o lansăm săptămâna viitoare, am înțeles, pentru că voi acum filmați videoclipul pentru varianta DJ Young și Aisa Remix. Tocmai ne-am întors din Portugalia, acolo am filmat clipul, va ieși... Păi, în România nu mai sunt locuri, nu? Sunt, dacă tot îți place ție la Costinești, trebuie să filmezi aici. Păi, probabil o să facem o versiune. 9 și o să filmăm și aici. Da, videoclipul 2, la Costinești. La obelisc acolo. Că tot ne spuneai despre Jump Up, spune-ne, e nominalizat, am înțeles, la da, niște premii. Era să uit, pe 5, acum pe 5 august, la Bacău, la premiile Top Hits, este nominalizată piesa Jump Up la secțiunea Best New Entry. Deci votați-l pe Sony Flame, da? Da, www.tophits.com. Ia uzi aici, funny, foarte bine. Gata, lăsăm pe Sony Flame pe scena Summer Kiss, înconjurat de fete. Kissomani okay. Sunt în fața aici, puteți face poze cu el. Le găsim pe site puțin mai acolo. Începem. Wanna watch ya know, jump up and get started. Bonshan, let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shout it. Bonshan, let's come on, party. Jump up and get started. Get naughty, jump up, let's go shout it. We smoke the ganja, we light up and burn the fire. Sun at the flame pan, the first place in Romania. More fucking dangerous than Dracula. I got the style, I'm the king, my patent. Boom! Bounce along till the end of the night, being Rasta man, we don't relax. Coming up in at the stage, me pan down the clubs on the flame, kill them one by one, this long. I testify, me live illegal, blame me. No man can do it like me, because I got my people around, place it, make shake it. Come on! Jump up and get started. Up, up, get naughty. Let's go shout it. Come on! Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shout it. Hey yo, I wanna see all the hands up in the air. Come on! Ho, ho! Come on! Everybody, let's bounce. Rock it, rock it. Old time bot, here we go. Old time bot, here we go. Old time bot. Ganja will light up and on the fire. Sun at the flame pan, the first place in Romania. Them say I'm more fucking dangerous than Dracula. I got the style of the king. Everybody hands in the air. Ho! Bounce along till the end of the night. Be a Rasta man, we don't relax. Coming up in the stage, me burn down the clubs on the flame, kill him one by one. These long shots are testifying, me live illegal. Plain me, no man can do it like me, because I got my people around. Blaze it, babe, shake it. Come on! Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shout it. Here we go. Jump up and get started. Get naughty, jump up, let's go shout it. Bounce and let's party. Party people! Hai să facem puțină ecologie la Summer Kiss Costinești! Everybody say yeah! Say whoa! Whoa! Oyo! Oyo! Oyo! I okay. Like it. Ok, asta e piesa nouă Sony Flame în premieră, să spunem așa, la Summer Kiss Kiss in the mix. Here we go. When you don't know the girl, them are loving it deep and fast. When me box shot in a them boom boom, know what I mean? Well, this one reason for all of the sexy girl is get your clothes off, get your clothes off, get your clothes off. Let's do it. Baby, don't stop, you're looking hot. Show me what you got, come on, let's do it. Hands up, let me take off your blouse. Turn around and make that ass bounce. Sexy woman with pretty face. You're pure hotty mama, you burn the place. On the bed, on the wall, on the floor. Shake it tight, girl, and make me feel better. Boom bang, let me hear that sound. Boom boom bang, yeah. Hey, let me look into your eyes, girl, while I push it on. Get your clothes off and let's do it. Baby, don't stop, you're looking hot. Show me what you got, come on, let's do it. Get your clothes off, get your clothes off. Get your clothes off and let's do it. Baby, don't stop, you're looking hot. Show me what you got, come on, let's do it. The way you wind up puzzling me, no tribulation. Lots of rude by watching you with much attention. But I'm the one in your heart, give me some love. You know I do it better than the whole of them. Cause I got some special methods. Plus, I'm not like the others. But I'm careful about it. Come on, yeah. What I do, what I do, what I do. Let me look into your eyes, girl, while I push it on. your clothes off, get your clothes off and let's do it. Baby, don't stop, you're looking hot. Show me what you got, come on, let's do it. Get your clothes off, get your clothes off, get your clothes off and let's do it. Baby, don't stop, you're looking hot. Show me what you got, come on, let's do it. Oh, oh. Get your clothes off, get your clothes off, get your clothes off, let's do it. Baby, don't stop, you're looking hot. Show me what you got, come on, let's do it. Get your clothes off, get your clothes off, get your clothes off, let's do it. Baby, don't stop, you're looking hot. Show me what you got, come on, let's do it. Everybody sing it up with me. Get your clothes off now, get your clothes off. All right, give me. Rastamana keep on the ganja fire. DJ Doc stop in at the building. Cea mai nouă piesă, Sonny Flay, mulțumim foarte mult. Baftă cu piesa. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi foarte mult. Acum treci la bronz, la poze. Da. Ok. Pozele se fac în spatele studioului, acolo unde sunt 49 de grade la umbră. Ca să n-ai nevoie de blitz, nu de alta. Bun, continuăm mixul. Scena este plină de chisomare acolo. Olix la butoane astăzi, DJ Ang pe scenă, lângă scenă, între Beach Bar și scenă. Încă o dată mulțumim frumos, Sonny Flame! Pare people, Summer Kiss Kiss in a Mix continuă live de la Costinești, unde abia mai ai loc să te miști pe plajă de atâția oameni. Avem Fly Project și Alamoga, Goodbye, DJ Ang Chase, Remix și ne întâlnim și cu Deepside DJs. Never be alone! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Summer Kiss, ahoy! Sabes que digo sideways, can you go? Scena Summer Kiss este plină aici în Costinești, pentru că este foarte, foarte multă lume la mare. Dacă te uiți, vezi acolo numai capete. Vezi? Mici, mici, mici, mici. Capete, umbrele și oameni bronzați, da, ca să zic așa. Parcă sunt desenate. Facem o pauză scurtă. Fix 40 de minute de mix în game chiar acum. Ne întoarcem imediat după pauză. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's getting hot. The hottest hits all summer long. Kiss FM. Sau cu alte cuvinte, doi DJ mixează topless live de la mare, unde este toată lumea venită. Astăzi ne place foarte, foarte mult să vedem așa multă lume colorată, fete topless. Fetele nu, topless nu mai sunt colorate, și este avantajul. Adică sunt naturale, au culoarea pielii. Da, da, da. Sau okay. Bine, dacă sunt și sânii bronzați, da, e o singură culoare, uniform, acolo da, frumos. Da, culoarea ciocolatei. Asta pentru că vremea este frumoasă, pentru că soarele este acolo unde trebuie să fie. Fetele de pe scena Summer Kiss sunt un pic mai aproape de el. De soare, da? Asta da, de soare, normal, normal. Avem două, poate încape și a treia piesă, Connector, chiar acum Ring the Alarm. Nadia Ali vine cu Rapture, varianta Avicii. Și încercăm să introducem în mixul de astăzi și Smiley Dream Girl, remixul Radio Killer. Live de la mare, am început luna a doua din acest an de Summer Kiss 2011. E 3 august, este luni, este perfect, este un restart așa cum trebuie, cu foarte multă lume, cum ziceam la început. Până la ora 18 stăm împreună, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Everything around me move. Got nervous when you looked my way. but you knew all the words to say. And you left, slowly moved right in. All this time on my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture tastes so sweet. Summer Kiss Kiss in the Mix, live din Costinești, Olix și DJ Ian cu voi. Încheiem aici prima oră de transmisie de astăzi, live de la Costinești, live de la Costinești, live de la Costinești, live de la Costinești. Pauză, ne întoarcem imediat, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM. Live de la mare, live de la Costinești. Intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi. Este 5 fix. 5 fix arată ceasul și foarte multă lume aici pe plajă. Și niște fete foarte drăguțe și bronzate aici pe scena noastră. Și acum cineva întreabă, dar ce le faceți de tip așa? Nimic, nu, soarele le face, le face bine. Le mângâie foarte frumos. Avem Moricante, Ieche, Ieche pe început de oră. Ne trim cu Alexino și Starchild imediat. Seniorita. Plus Claudette și Sony Flame. Da, Around the World, o piesă pe care o lansăm oficial săptămâna viitoare, când ei vor termina și videoclipul de filmat. Mai exact, varianta DJ Young și Aisa Remix. Mă, la ora 11 împreună cu voi, live din Costinești, live de pe plajă, live de pe nisip, din beach bar, de la umbră sau de la soare. Da, cu aceste cuvinte care ne plac nouă mult. Live, beach bar, mare, fete, topless, mai zic. Și vara asta, Sex on the Beach! Summer Kiss, Kiss in the Mix, cea mai nouă piesă Claudette împreună cu Sony Flame. Apropo de Sony Flame, că tot l-am avut astăzi live pe scena Summer Kiss din Costinești, săptămâna viitoare lansează oficial piesa asta. Și o să-i avem invitați pe amândoi aici, pe Claudette și pe Sony Flame din nou. Da, pentru că vor lansa și videoclipul acestei piese. Acum să ne ocupăm de Kiss-urile lăsate de către Kiss-o Mare aici la Beach Barul Kiss FM. De la Alex pentru Cristina, te iubesc mult. De la Alex din Ardusat, Baia Mare, pentru toți șmecherii din Ardusat, în special pentru mureșan Vlad. Alex, sper că am citit bine, că l-ai scris cu mâna stângă. De la Lili și Roma, pentru toți frații noștri din Galați. Ramona era? Ramona, așa? Ahoi! Pentru toți prietenii din Târgu Jiu, în special pentru Veveriță și Diana, de la Arcani, de la Lavi și Cristina. Pentru Laura cu mesajul la mulți ani și te iubesc mult, semnează Laur. Pentru cei din Galați, de la Lil și Rama, sus pe cub. Sus pe cub, sus pe cub. Sus pe cub. Pentru Ultra Boys din Bacău, de la Radu, Iulian, Tilică și pentru Kiss, mulțumim mult! De la Mircea Sticla, pentru toți cei care îl cunosc, pentru Madalina, care cu siguranță ascultă Kiss FM, a scris mare cât toată foaia, foarte tare. Și mai avem încă două, pentru toate fetele ucigătoare de la Bacău, din partea lui Tilică și pentru Ultra Boys Bacău. Ucigătoare. De la Alex pentru Radu, Valahu, Ceaușescu și Blondu. Și ucigătoarele. Cum? Tot gașca aia, nu? Da, gașca ucigătoare care a lăsat 50 de dedicații la noi aici, la Beach Asta Bar. Asta e ca aia cu păsări răpitoare, nu? Ok, hai să continuăm mixul live pe plaja Summer Kiss din Costinești. Jennifer Lopez, avem chiar acum un remix foarte tare pentru I'm Into You. Imediat Sava și Raluca. O piesă din vara anului trecut, I Like the Trumpet. Plus Edward Maia vine și el cu Stereo Love, piesa care a făcut înconjurul lumii. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Gașca de pe scena Summer Kiss cu mâinile sus. You need to play la trompeta, mami. Summer Kiss Kiss Remix, 17:26. Mamă, gașca din Bihori acolo alături de DJing pe plajă. Bine, o gașcă care vine și cu un dedichis de la Elena Roman, cu toată dragostea pentru cel mai vesel și trăznit grup de tineri și de liniștiți din Bihor, în ghilimele, desigur. Fetele care mai devreme dansau așa cu sutienele în aer. Da, nu, am plecat de aici că deja am ții urechile. Dar e foarte bine, se distrează, se simt bine. Stai așa că mai avem două derichisuri până să înceapă următoarea piesă. Stai așa să facem și lupul de rigoare. De la Tirica pentru Cosmina cu dedicația Nu mă mai duc la nicio nuntă. La mulți ani pentru Florin Moiș din Braniștea, din partea prietenilor de pe plaja din Costinești. Și mai avem încă două piese, poate chiar trei. Nica Marera și Mike Diamond, Scalia, o să-i așteptăm în curând cu noul single. Și Lucky Man Project, Pampen. Auzi, avem o întrebare. Ce preferi să facem după emisie? O plimbare cu vaporașul sau un skijet? O plimbare cu vaporașul, da, să ne aruncăm mai mare. După aia facem o baie, că atât de... E multă lume în apă, dar e și foarte frumoasă apa. Merită, o baie. Eu vreau să vedem cum se vede invers, de la epavă încoace. Să ne urcăm pe ea. Nu? Cam riscant asta cu urcatul pe epavă. Bă, fete, Lara cântă ceva acolo. Cântă la mulți ani, nu știu pentru cine. Dar o să aflăm mai încolo. O să aflăm imediat. Bun, hai să lăsăm piesa să meargă. DJ Axe Onyx împreună cu voi. Ia, cea mai bună muzică. Să ascultă La Kiss. Ahoi. Yo, kiss, kiss, in the mix, with the young and all it's. Kiss, kiss, bring the beat, and get the fire to the mix. Kiss, kiss, in the mix, with the young and all it's. Kiss, kiss, bring the beat, and get the fire to the mix. To the mix, to the mix, to the mix. It's a subliminal itty bitty mighty boy. Yeah. Mike Diamond's long side, you come on and up on the place. Watch it around. to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping all night. Summer Kiss Kiss in a Mix Live din Costinești. Cum și-a auzit piesa? Cum a venit la Beach Bar? Nu se poate una ca asta. După să mai scap de ele, Costinești, doamnă și domnilor, Lucky Man Project se află pe aici, pe lângă noi. Trece ca un turist. Hello, hello, ce faci? Bine fac. Auzi, tu de câte ori o să-ți auzi piesa, o să vii aici? Dacă ar fi posibil, da. Fii atent cum facem. Îți dau un SMS cu 3 minute înainte, da? Ca să ai timp să ajungi din orice punct din Costinești aici la Beach Bar. Te rog din suflet. Ok, ciao. Didi ne-a vizitat aici în fața Beach Barului Kiss FM. Didi, vocea din proiectul Lucky Man Project. Da. Facem o pauză scurtă și ne întoarcem în câteva clipe cu încă 3 piese mixate înainte de ora 6. Începem cu Play and Win, ia Bibi, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. Summer Time. Okay. Să și vorbim, nu? Adică da, să și vorbim, sigur, da. Direct, adică da. Microfoanele portabile sunt pornite. Live de la mare, de pe scena Summer Kiss. Lângă mine se află gașca veselă. O gașcă pe Beach Bar și... uite acolo, ele sunt fetele gălăgioase care tot vor să și cânte pe piesa asta. A, da, atenție maximă. Deci pregătiți-vă, vom cânta piesa Play and Win, ia Bibi, performing live. The Girls, fetele, Summer Kiss. Fetele de la Bihor, da? Ele sunt? Atenție. Nu știu dacă e. Satu mare. Pe acolo. L-am încurcat, era o altă gașcă. Atenție! I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy doubt. You bring your love deep inside of me. Die from night to morning. We gonna keep on loving. Run away with me to my place for world.

de la noi pe ziua de astăzi, pentru că mai avem 1 minuțel și 30 de secunde de stat în direct. Da, a venit de la Dariela Inma, se cheamă. Avem o gașcă foarte, foarte mare. O gașcă din Satul Mare care... Stai să văd ce este, un megafon, nu? Satul Mare! Satul Mare! Satul Mare! Satul Mare! Satul Mare! Deci, ei au zis... I-au zis Satul Mare, eu înțelegeam fac-o baie, fac-o baie. Mai avem două dedicații de citit, două de fiecare, de la Negrile și Silvana pentru toată gașca de la Balș. De la Cosmin pentru toți colegii și fetele de la Mare, ahoi, ce-mi plac dedicațiile care la final sunt semnate cu ahoi. Și de la Michi din Costinești pentru Lavinia, care și o... Care și o... Dubios, popici mari pentru toți chisomanii. O arde show, dubios? Exact. Dar nu, așa, ci și eu. Da, de la Ola Horațiu din Oradea, avem salutări din Costinești tuturor prietenilor și de la bosul Marinău. Marinău? Da, Marinaru. Nu, Marinău scrie. Marinău. Prieteni tăi, salutul piraților de la satul mare. E, atenție, 2, 3 și s-au zis mahoi ăla. 2, 3 și... Foarte frumos, îi mulțumim colegului Dan Fințescu, el a fost în regia de emisie și astăzi, sau astăzi de fapt acolo în studioul din București. Marian Boba vine după ora 18 la butoane și la microfon. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I love the summertime. We love the summertime.